Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 kwietnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Program szczepień przebiega bez zarzutu, mówił podczas konferencji prasowej minister Michał Dworczyk. Za chwilę o szczegóły zapytamy Katarzynę Ingram. Celem Sowietów było unicestwienie narodu polskiego, podkreślał w swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda. Obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. UOKiK analizuje dalsze kroki prawne po tym, jak sąd wstrzymał zgodę na kupno wydawnictwa Polska Press przez Orlen. Po wielkanocnym spowolnieniu Polacy znów chętniej zapisują się na szczepienia przeciw COVID-19, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał podczas konferencji prasowej, od wczoraj zrobiło to ponad 500 000 osób. Więcej na ten temat Katarzyna Ingram. Dziś w całej Polsce odbywają się spotkania przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia z samorządowcami. Tematem rozmów jest tworzenie powszechnych punktów szczepień. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że siatka punktów szczepień będzie odpowiadała potrzebom samorządów. Jeśli chodzi o Legnicę, no to tam trzeba dopiero za 34 dni się zgłosić i dlatego właśnie w Legnicy będzie stworzony jeden z pierwszych punktów szczepień powszechnych. Dokładną liczbę i lokalizację powszechnych punktów szczepień poznamy w czwartek. Pierwszy taki punkt zacznie działać 19 kwietnia. Mówiła Katarzyna Ingram, dziękujemy za te relacje. Prezydent Andrzej Duda, składając wieniec przed pomnikiem katyńskim przy Placu Zamkowym w Warszawie, mówił, że dziś nasza obecność w takich miejscach jest uczczeniem pamięci wszystkich ofiar sowieckiego ludobójstwa. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Czcimy pamięć naszych oficerów, tak jak jest napisane na tym pomniku tutaj w Warszawie, kiedyś odsłanianego przez pana pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, że to jest pomnik pamięci wszystkich oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego pomordowanych na całym obszarze Związku Sowieckiego po 17 września 1939 roku. Jest tak napisane dlatego, że tych miejsc, gdzie Polaków zamordowano, gdzie do dzisiaj leżą polskie kości, polskie prochy, jest na obszarze tej straszliwej ziemi bardzo, bardzo, bardzo wiele. Obchodzony 13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej został ustanowiony przez Sejm w 2007 roku. Dodajmy, że nagrania ze wspomnieniami, a także artykuły opisujące zbrodnię katyńską dostępne są na portalu polskieradio24.pl. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek oświadczył, że nie ma żadnych podstaw prawnych do wstrzymania kupna przez koncern wydawnictwa Polska Press. Transakcja zakupu została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami po uzyskaniu ostatecznej decyzji prezesa UOKiK-u, napisał na Twitterze. Daniel Obajtek dodał, że koncern wykorzysta wszystkie dostępne środki w celu ochrony swoich praw i wciąż czeka na uzasadnienie decyzji sądu. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, wczoraj Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podało, że warszawski sąd wstrzymał zgodę UOKiK-u na kupno wydawnictwa Polska Press przez Orlen na wniosek Adama Bodnara. Do tej sprawy odniósł się dziś także prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny podkreśla, że postanowienie sądu nie podważa wydanej przez niego decyzji. Wydanie tego postanowienia nie oznacza, że sąd dokonał oceny słuszności wydanej decyzji. Sędzia Sokiku wydał wyłącznie środek tymczasowy do czasu merytorycznego rozpoznania odwołania. Mając jednak na uwadze dotychczasową praktykę orzeczniczą, ze zdumieniem przyjęliśmy zastosowanie środka tymczasowego tak mocno ingerującego w prawa przedsiębiorców bez analizy akt sprawy oraz zapoznania się z naszym stanowiskiem. Tomasz Chrustny dodał, że UOKiK analizuje teraz dalsze kroki prawne w tej sprawie. Jednocześnie jesteśmy przekonani o słuszności wydanej decyzji dotyczącej zgody na przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press. Czekamy na wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd, licząc na jej przyspieszenie ze względu na nadzwyczajny charakter i skutki gospodarcze zastosowanego środka tymczasowego dla przedsiębiorców. Prezes UOKiK-u wskazał, że 7 kwietnia przekazał stanowisko i akta sprawy do sądu w związku ze złożonym odwołaniem przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Tomasz Chrustny podkreślił, że chronologia zdarzeń wskazuje, że sąd wydał postanowienie bez zapoznania się ze stanowiskiem UOKiK-u oraz z aktami sprawy. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trzeba mieć do czego wracać, czego trzymać się, by sprostać. Trzeba jeszcze mieć w co wierzyć, by się z własną pieśnią zmierzyć. Trzeba jeszcze mieć w co wierzyć. Radiowy chochlik pozamieniał utwory, to była powtórka z Odysei. Tak, ale pasuje bardzo, ponieważ rzeczywiście poświęcona jest powrotom. Sam Kaczmarski, jak już mówiłem wielokrotnie, tego doświadczał, coraz bardziej gorzki, coraz bardziej zadumany. Ale właśnie to zadumanie pozwalało mówić rodakom prawdy gorzkiej i właśnie o tym będzie następny utwór. Polak to embrion narodziarski, zlepianek począł się z zaścianków, z najazdów ruskich i tatarskich, z niemieckich katedr, włoskich zamków. W genealogii tej określił oryginalny naród się, by gdyby się uczył własnej treści, zamiast przymierzać cudze gęby. Chrystusem był i Rzymianinem, i w tej sprzeczności żył i wyżył. To dźwigał krzyż i czyjąś winę, to znów na szyi tylko krzyżyk. U Żyda pił, a to żył Żyda, a przed żydowską matką klękał i czekał łaski malowidła. Najświętsza, raduj go, panienka. Nie lubi stwarzać się, być chciałby, wszak Bóg rzekł, niech się stanie Polak, a szatan w płacz, das ist unglaublich, nieszczęsna w Polsce moja dola. Słusznie się lęka pan ciemności, że ciężko będzie miał z lachami. W szczegółach przecież diabeł gości, a Polak gardzi szczegółami. Nie lubi tworzyć, lecz zdobywać, gdy niedostatek mu doskwiera. Uchodzi więc za bohatera, ale nim nie jest, chociaż bywa. Gdy świat przeszyje myśli błyskiem i wielką prawdę w lot uchwyci, to straci na niej zamiast zyskać. I jeszcze będzie się tym szczycił. Jak dziecko lubi się przebierać, powtarzać słowa, miny, gesty, dziadkowych nosić się orderach i nigdy mu niczego nie wstyd. Okrutny bywa lub przylepny, w swoim pojęciu niekaralny, bo uczuciowo nieokrzepły, dojrzewający embrionalny. W niewoli za wolnością płacze, nie wierząc, by ją kiedyś zyskał, to też gdy wolność swą zobaczy, święconą wodą na nią pryska. Bezpiecznie tylko chciał gardłować i romantycznie o niej marzyć, a tu się ciałem stały słowa i Bóg wie, co się może zdarzyć. Oto wzór dla świata, pan się z Hamem spratał. Nie ma pana, nie ma Hama, jest bańka mydlana. Aż się słyszeć grądał, z bańki będzie bomba, z bomby błysk, czyli blitz, znowu nie ma nic. Wspomniał pan, że w pewnym momencie ludzie przestali słuchać Jacka Kaczmarskiego. Może on był zbyt gorzki, zbyt prawdziwy, zbyt bolesny. A może nie tyle przestali słuchać, bo do dziś dnia i są festiwale i młodzież to śpiewa, ale przestali się wsłuchiwać. Chociaż on nie schlebiał, nie podbijał bębenka. Ja pamiętam kolejne spotkania z Jackiem, nie było ich wcale tak dużo mimo że to kilkadziesiąt lat, pamiętam, zakazane piosenki, gdzie przegrał ze Zwoźniakiem, który był bardziej populistyczny. Pamiętam jakiś taki pewien pijacki wieczór w warszawskim klubie Karuzela. No i było tych ile spotkań, nawet były, można powiedzieć, spotkania pośmiertne, kiedy poznałem córkę Jacka Kaczmarskiego, Patrycję Wolny, znakomitą aktorkę, która przez pewien czas występowała z piosenkami ojca w kabarecie pod egidą. Jednak chciałem zakończyć wspomnieniem ostatniego spotkania, które się odbyło w prywatnym domu Andrzeja Kieryły w Milanówku, gdzie Jacek prezentował swoje pieśni i wtedy odkryłem, że ten przepojony historią, gniewem, patriotyzmem, refleksją człowiek jest człowiekiem również od miłości. Jest człowiekiem, który tworzy piękne, wspaniałe erotyki poświęcone ostatniej swojej partnerce Alicji. I z tego okresu zachowała się jedna płyta i jedną z piosenek z tej płyty chcę na koniec, żegnając się z Państwem, rekomendować. Kłaniam się, Marcin Wolski. I Łukasz Szwed. Dziękujemy Państwu, a przed nami Przechadzka z Orfeuszem. Ostrożnie stawiaj kroki na ścieżce do Hadesu. Nie ścigaj się z obłokiem, umarli się nie spieszą. A ty masz złożyć jeszcze ofiarę swą muzyką i wrócić masz tą ścieżką z żyjącą Eurydyką. A ty masz jedną frazą pokuchłe piekło wzruszyć, zgardliwe piekło azyl zgorzkniałych Orfeuszy. A ty masz jedną frazą pokuchłe piekło wzruszyć, zgardliwe piekło azyl zgorzkniałych Orfeuszy. Ostrożnie stawiaj kroki po ludzkich stąpasz resztkach, pomijaj ton wysoki, bo patos tu nie mieszka. Bo tu nie mieszka szczęście, bo droga stąd donikąd, a wrócić masz tą ścieżką z żyjącą Eurydyką. A ty masz dźwięków pięknem przekonać martwe uszy, przejętych głuchym wstrętem wystygłych Orfeuszy. A ty masz dźwięków pięknem przekonać martwe uszy, przejętych głuchym wstrętem wystygłych Orfeuszy. Ostrożnie stawiaj kroki, bo w sobie masz swój Hades i w sobie cień głęboki i bezład razem z ładem. Wiem dobrze, jak ci ciężko nie dzielić bólu z nikim i wracać martwą ścieżką bez żywej Eurydyki. Ona się stąd nie ruszy i cisza ją pogrzebie. Graj dalej, Orfeuszu, żeby przekonać siebie. Ona się stąd nie ruszy i cisza ją pogrzebie. Graj dalej, Orfeuszu, żeby przekonać siebie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na jutrzejszą Akademię Rozrywki tuż po 13. Teraz za 20 minut 14. Zachęcam Państwa do korespondencji trójka do trzeciej małpa polskiradio.pl 71335. Nie tylko adres mailowy, także skrzynka SMS-owa. Co ja widzę, co ja czytam w wielu miejscach. Pochmurno, deszczowo, jesień, ale jeszcze coś tam z tych słodyczy wczorajszych po Międzynarodowym czy Światowym Dniu Czekolady. Coś jeszcze gdzieś zostało zakamuflowane. No to bardzo się cieszę, jeśli już w porze lunchu albo po obiedzie. No można, czas albo i widzę, że wymuszają Państwo też moje stwierdzenie, czy to już można, czy jeszcze, czy czekać do przyszłego roku na ten kolejny Światowy Dzień. Nie, ta okazja już się zdarzy, tak sobie myślę, że za 3 minuty 33 sekundy nasze codzienne spotkanie z muzyką i z językiem angielskim, ale wcześniej, a właśnie, chwila naszych wspólnych radości. Pola, błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Speaker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą, a ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas, jak wielu z nas. A ty? A ja? A on? A ona? A my? Wiem, że masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz, jak wielu z nas. A tak naprawdę to i on, i dzisiaj, i on. Bed and Breakfast w pigułce. Piotr Firan, Raf Uzar. No właśnie, i on. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me. Ed Sheeran, Shape of You. Come over and start up conversation. That's right, come over, przyjdź do nas. Zacznij rozmawiać. Come over and start up. Tu jest jeszcze takie określenie w tej piosence, która stała się hitem. Yeah. Take my hand, stop, put Van the Man on the jukebox. To jest taka szafa grająca, tak? Jukebox jest szafa grająca. Kluczowe wyrażenie tutaj jest Van the Man. Mm-hmm. Van Morrison. He's the most important, he's Van the Man. Then we start to dance and now I'm singing. Zaczęliśmy tańczyć, a teraz śpiewam. That's right. He's happy. I'm in love with the shape of you. Wiadomo, yeah. Twoja sylwetka, kształt. Twoja postać, twój kształt. Jesteśmy zakochani. My love, your love was handmade for me. Szyte na miarę. Come on now, follow my lead. Idź za moim śladem. That's right, idź moimi krokami, yes. I may be crazy, but don't mind me. Don't mind me. Nie miej mi za złe, nie szkodzi. We push and pull like a magnet do. Mamy naturę tutaj też zaangażowaną, czyli mamy magnesy, odpychamy się, przyciągamy. That's right, love. Wystarczy czasami zmienić kierunek, no i wiadomo, co się dzieje. It's the best, yes. Like something brand new. Nowe.